در سر زلف بوتان جا کردی عیده، ما را میان خر رسوا کردی عیده، غافل مرا از فکر فردا کردی عیده. از کجا ما را تو پیدا کردی عیده، تا از کجا ما را تو پیدا کردی عیده. بس در سر زلف بوتان جا کردی عیده، ما را میان خلق رسوا کردی عیده، غافل مرا از فکر فردا کردی عیده. تا از کجا ما را تو پیدا کردی ای دل، تا از کجا ما را تو پیدا کردی ای دل. روزم سیه حالم تربه کردی تو کردی، ای دل بسوزی هر گونه کردی تو کردی، ای دل بلا ای دل بلا ای دل بلا، ای دل سزاواری که دائم مبتلایی، ای دل بلا ای دل بلا ای دل بلایی، ای دل سزاواری که دائم مبتلایی. مجنون شبی دیوانه هم کردی تو کردی، از خیش تن بیگانه هم کردی تو کردی، ای دل بلا ای دل بلا ای دل بلا، ای دل سزاواری که دائم مبتلایی، ای دل بلا ای دل بلا ای دل بلایی، ای دل سزاواری که دائم مبتلایی. هر کس که باشد همچو تو ای دل دل او، هر کس که باشد همچو تو ای دل دل او، آسان نگرده آسان نگرده تا ابد یک مشکل، آسان نگرده آسان نگرده تا ابد یک مشکل، آسان نگرده. آسان نگرده، آسان نگرده.